Ràdio Pinsania, l'escolto tot el dia. Ràdio Pinsania, amb consciència i alegria. Ràdio Pinsania, a prop o a la llunyania. 90.6 FM.